karácsonykor érted is el fog jönni a kakáló farönk? Ihletet kapott a BKV a tegnapi műsorból. Sakmattot kapott a Balalend. A karácsony elhozta a szeretetet is. Köszöntünk mindenkit az utolsó műsorban idén. Le kell zárnunk ezt a Jól van ez így. A csoki már nem fog meggyógyulni. Péntekig mindenképp meg kell gyógyulni az előadásig, meg az after bullying, úgyhogy azon vagyunk. Egyre jobban esünk szét a héten. Ez a rész majd meglátjátok. Szétesett lesz? De mindenki így a teljesítménye határán van, nagyon sok szervezni valóban meg minden, és most is itt reggel raktuk össze ezt a műsort, úgyhogy egyszerűen nem reggel raktuk össze tegnap este. Sok minden van, és akkor gondoltuk, hogy akkor most ezt lezárjuk ezt az évadot, mielőtt teljesen összeomlunk. Igen. Gondoltam, rajzolok bajszot, vagy Rolit megkérem, hogy varázsolja ide a csoki fejét. És akkor az jobb lesz? Hát lehet, hogy egy kicsit az embereknek jobb lesz, igen. Úgyhogy a csokit egy ideig nem fogjátok látni, ha csak nem jöttek el az after bulira, amire nem tudom, hogy még van-e egy, valamennyi van szerintem. A link a leírásban. Nagyon remek dolgok szerveződtek oda, majd a videóban még üzenhettek is, meg lesznek fotófalak, minden epic dolog lesz ott. Ott reméltek, találkoztok a csokival, itt már nem, jövőre meg, hát majd visszatérünk valamikor. Én úgy terveztem, hogy január első pár hetében még ne várjatok minket, mert nagyon sok dolog van, amit egy napi műsor mellett nehéz megcsinálni, úgyhogy egy kicsit próbáljuk a háttér dolgokat megoldani. Nem tudjuk, hogy mikor tér vissza, jól van ez így, de majd jön. Még valamit el kell mondani? Én nem tudom. Azt gondoltam, hogy te fogod itt a műsort így én? Jó, kivirágoztatni. Okay. Neked kell itt vihorászni, meg nem tudom, sikongatni, amit... Ilyenkor be kell mindig a vendéget mutatni. Ja, jó. Judit vagyok. Ő az egyik szerkesztő. Igen. De ismerhetitek ilyen olyan humoros oldalakról is. Tegnap ugye a Gulyás Marci volt, és mellette nehéz volt értelmesnek tűnnem, úgyhogy gondoltam, most egy nőt hívok az adásba. Tegnap ugye beszéltük, hogy mennyi honlap van arra, hogy mindenféle vendégmunkást szerezzen az ember a vállalkozásához. Nézzétek meg a leírásokat, ez elég durva. De úgy látszik, hogy januártól már munkába is állnak a buszsofőrök formájában, például Budapesten. Októberben azt jelezte a Budapest városvezetése, hogy nem tartja jó iránynak, hogy a külföldi dolgozók alkalmazásával enyhítsék a sofőrhiányt. A BKV meg nem tudott mit csinálni. Lehet, hogy ennyire hiány van. Szerintem a BKV sem feltétlen külföldieket hozna, hogyha lenne elég buszsofőr, de azt látom mindig a buszokon, hogy állna hirdetve, hogy buszsofőrt keresnek, és elméletek, hogy nem is olyan rossz a buszsofőrök fizetése, de hát nem tudom. Érdekes szerintem, hogy előbb jöttek be a külföldi vendégmunkások Fülöp-szigetekről buszsofőrnek, azt hittem egy városban hamarabb lesznek önvezető buszok. Önvezető buszok. Hát, igen, egy városban igen, csak nem Budapesten. Ez valószínűleg az én naivitásom megint, de hogy azért arra gondolnék, hogy a BKK azért csak nem fog alkalmazni ilyen embereket. Aztán kiderül, hogy de. És ezt miért? Imádom, ezt az indokot, hogy... Mi ezzel a gond? Hogy ott ugyanis kevésbé, mert kevésbé feltűnő, ha csak angolul kommunikálnak. Hát azért a 100 járatal. Szörnyű. Hát igen, ott kerülnek bevezetése 23 busz. Egy buszsofőr hogy szokott kommunikálni? Azért az sokat nem kell kommunikálni egy buszsofőrnek. De hát akkor lehet, hogy ez a probléma, hogy eddig nem tudtak nagyon angolul a 100E busznak a vezetői. Hát szerintem amúgy ez nem magától értetődő, hogy angolul tudnak csomószor. Kik a buszsofőrök? Azok, ki Fülöp-szigetekről bejön és dolgozik, ez nincs tapasztalat. De hát ott van a weboldalon, hogy garantált. Figyelj! Ez a Fülöp-szigeteki munkás light csomagban benne van. 100E-ről volt egy más hír is, ami arról szólt, hogy úgy lehet jegyet venni, hogy egy csomószor elnyeli, és mindenkinek itt többször kell jegyet venni, és ez már hírekbe is bekerült. Érdekes, pont ott a legdrágább a BKV jegy, és egy csomószor nem adja ki. Mik vannak? Na most ebben egy csomó ember mondja, hogy nem tud jegyet venni, mert nem fogad el KP-t, ezek az automaták nem fogadnak el semmit mostanában. Nekem múltkor a szimpölöm nem nyílt meg, azt mondta, hogy karbantartás, és akkor tényleg már az embert rá akarja kényszeríteni a blitzelésre. Engem rákényszerít sokszor, mert először szóval, gondolhatnánk arra, hogy arra akarnak rákényszeríteni, hogy használja mindenki az applikációt, de most nyilván az idősebb korosztály nem fogja használni az applikációt, mert örül, hogyha nem tudom, egy okostelefon tud kezelni szegény, de hogy még az applikáció is csomószor lefagy. Ma kényelmetlen, hogyha jön mindig így elővenni, amikor metróba mész, ezt megértem. Johnny azt mondja, 200 forintért szétvernéd a gépet, de egy BKV vonal egy 450, vagy mennyi? 350 forint? Igen, 350 és 450 a buszon. És szerint. Hogyha a reptéri egyet vennéd, azt hiszem 900 forint, szóval. Ami még mindig sok... 2000? Nem 900 volt az elején? Hát ez micsoda infláció van. És általában... Valakinek ki kell fizetni a Fülöp-szigeteki munkásokat. Hát igen. Nyilván olcsóbb így is, mint a taxi, de azért azzal is vannak problémák. Ha működik az automata, ugye akkor kaptok. Ha nem, akkor mondjuk bele kell rakni 3x 2000 forintot, és egyszer csak kiadja. 2002? Jó, miatt elindult a műsor, még 200 forinttal növekedett az ár. Tőzsdére megy a Fast Fashion sztárja, mert 3-4 nap alatt csinálja meg azt, amit a Zara 2-3 hét alatt. És ez nem más, mint a Shein. Igen. Tőzsdei cég akar lenni a kínai eredetét takargatni igyekve Shein. Mit szólsz ehhez? Ez iszonyat. Na. Úristen, iszonyat. Mesélj akkor, miért olyan iszonyat? Bőven elég ránézni erre a képre, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak ezek az emberek. Meg csak abba belegondolni, tehát hogy komolyan, annál egy lépéssel gondolkodjunk már tovább, hogy meglátsz egy fel. Sőt, nem tudom, 1000 forintért. Nagyon jól be van fotózva, meg van photoshopolva, de hogy rengeteg olyan fotót is látni, hogy valaki rendel Shein-ről is ilyen katasztrófa minőség. Nyilván katasztrófa a ruha anyaga. Körülbelül ilyen, jó, hogy nem már egy PET palackot húzom magadra, annyira jó az anyag összetéte. És nem 100% pamut? Dehogy nem, de természetesen. Yeah. Iszonyat silány minőség az emberek katasztrófa, hogy vannak dolgoztatva. De és gondoljunk bele, hogy 1200 forintból hogy jön ki az anyagköltség, a dolgozónak a bére, maga a weboldal, vagy hogy az applikáció fenntartás, a shipping, a minden szar, tehát hogy no. No, no, no. Úgy, mint az ilyen légitársaságoknál, hogy olyan mennyis, jól működik a Shein, mint a Wizz Air. Kevés rajta a haszon, de mivel annyit eladnak, ezért az összeadódik, nem? Nyilván veszik, mint a cukrot. Mennyiségre rá. Milyen? Ez egy trigger téma. Iszonyatosan. Azért is trigger téma számomra, mert nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan azért rendelnek onnan, mert olcsó, ezt tudják megengedni maguknak. Ez teljesen érthető, nem mindenki szeretne turizni. Okay. De turiban jobb minőségük vannak, nem? Egyébként sokkal jobb minőségű dolgok lehet találni a turiban, ugye, főleg humana turiba menjetek, ott minden jó. Előítélet, mert közben ott tök minőségű cuccok vannak normális három. Szokott lenni előítélet, igen, és vannak, nagyon sokszor, tehát hogy mondjuk van a Háda turkáló, ja. És ott sokszor már olyan áron kapsz meg ruhát, mint mondjuk egy H&M leértékelésen, főleg január-februárban, most következik majd hatalmas ilyen leértékelős, meg készletkisöprős időszak mindenféle fast fashion boltnál, és ilyenkor van, hogy még olcsóban is megveszel egy leértékelt ruhát újonnan, mint a turiban egy használt ruhát. Lehet és 100 forintért is Shein ruhát venni ott? Vagy az odáig nem jött el? Nem, a turiban nincs. De hogyha valaki nem is akar turizni, mert nem tudom, bemegy, és van minden egyes turinak egy tipikus turiszaga, amilyen poros, meg ez ilyen ruhabála szag, amit nem sokan szeretne, félnek, hogy benne marad a ruhában, meg ilyesmi. Feeling, ez nem én jó? Egyébként imádok turizni. Ruhatáram ilyen 70-80% az másodkézből van. Na mindegy, most nem az én ruháimra fogunk beszélgetni, de a lényeg, hogy ott van például a Vinted, amire én most nagyon rákattantam, nagyon-nagyon ellenőrzött az applikáció, nem kell kommunikálnod feltétlen az eladóval, vagy a vásárlóval, és ott nagyon sok olyan ruha van fent, amit még csak egyszer hordott az illető, vagy csak ő hordott, vagy még rajta van a címke, stb. Rengeteg szűrőt beállíthat, szóval, hogy van nagyon sok útja annak, hogy tudatosabban vásárolj olcsón ruhát. Tehát a Shein az ilyen legalja az egész ruházati iparnak minden egyes szempontból egy szutyok, szar, hulladék, gyűlölöm. De abba is érdemes belegondolni, hogyha ugye nagyon hamar tönkre mennek a sínes ruhák, a silány anyagminőség, a silány szabói munka miatt, ugye ezeket sűrűn kell cserélned, mert egyszerűen rövid időn belül hordhatatlanná válik, és hogyha ezeknek az összegét félretennéd, vagy összeadod, akkor valószínűleg meg tudnál már venni egy olyan jobb minőségű pamut pólót, ami évekig veled tud lenni, mert nem nyúlik ki a nyaka, jól szellőző anyagból van, nem színeződik el a dezodortól a fehér felső. Pénzügyinek próbázhatni. Amúgy az emberek csak azt nézik, mi az olcsóbb, és abban nem gondolnak bele, hogy lehet, hogy abból az olcsóbból háromszor kell venni, addig még a minőségiből mondjuk egyet használnál. Nálam fülhallgatóknál volt ez, hogy egyszer vettem egy minőségi fülhallgatót, a Sennheisert, és megszoktam, hogy a fülhallgatók tönkre mennek, de a Sennheiserre még az is volt, hogyha elcsesződött, mert akkor még voltak ilyen jack dugók, tudod. Akkor 2 év garancia volt, és kaptam egy újat mindig. mindig. És még a hangminőség is sokkal jobb volt, de rengetegszer az emberek nem csak azért vesznek minőségi cuccokat, hogy vagizzanak, hanem lehet, hogy pénzügyileg is jobban jársz, és miközben használod is még sokkal jobb. Úgyhogy ja. Csak meg kell de hát találni. Azt is nagyon jól tudom, hogy főleg egy drágább darabra, nem tudom, mondjuk egy minőségi téli kabátra, nyilván egy olyan embernek, aki hónapról hónapra ki van centízve, hónapról hónapra él, annak elég nehéz félretenni folyamatosan összeget, vagy egyszer egy nagyobb összeget beruházni egy ilyen darabra. Nyilván ez hosszú távon fog megtérülni, de hogyha nem képes befektetni, mert konkrétan nincs semmi pénze, ami félre van téve. De turiba akkor is el tud menni, az, nem? De igen, akkor ja, el tud menni turiba például. De az közben volt turist cipőm is. Biztos, hogy a turiban, szóval nem mindenhol van turi, de mondjuk ott valószínűleg sint sem oda fogod rendelni, nem tudom, szóval ez nehéz. Vagy turi az mindenhol van? Hát szerintem már elég sok helyen van. De amúgy én azt képzelem, hogy mondjuk a Zarában vagy a H&M-ben sem dolgoznak sokkal jobb körülmények közt. Nem feltétlen. Csak ott lehet, hogy csak jobban rejtegetik. Ja. Láttam egy videót, úristen, vannak ezek a ruha újrahasznosító boxok, és úgy emlékszem a videóban egy H&M-eshez vittek be ruhákat, hogy csak be tudod dobni a ruhád, és akkor ugye vannak a címkéken, hogy nem tudom, 50% újrahasznosított poliészter, meg ilyesmi, és nagyon zöldnek szeretne tűnni, de megcsinálták azt, hogy egy ilyen erteget betettek az egyik kabátnak a zsebébe, és nem egy újrahasznosítóba, hanem valami random, rohadt távoli szeméttelepre került egy ilyen szemét égetőbe. Ennyit a ruha újrahasznosítani. És akkor azt nem tudják újrahasznosítani. Én kell rossz indulatonak lenni. Nem mindig úgy van, hogy azt mondja valaki, hogy zöld, meg hogy újrahasznosított, és tényleg az elképesztő. Vannak ilyenek? Ki gondolta volna, hogy létezik a greenwashing? Kotrógépekkel vezette be a telkéz a Balatont, amit nem is tudom, hogy kellene elképzelnem se, de úgy tűnik, hogy megbuszhatja a nyaraló tulajdonosa. Zánkán történt ez a dolog. Önkormányzati telek elbontásával varázsolt magának közvetlen vízparti nyaralót. Az ánkai önkormányzat hiába tett feljelentést, természetkárosítás gyanúna miatt, mert egy kotrógéppel elhordták a 180 négyzetméteres ingatlanját, és kért segítséget a földarab visszaszerzése érdekében a Veszprém vármegyei kormányhivataltól és a vízügyi igazgatóságtól. A kormányhivatal szerint a föld kitermelése nem károsított védett természeti értékeket. Így nem történt természetkárosítás. És nincs intézkedési lehetőségük. De mondjuk az furcsa, mert itt most ez alapján nem csak a természetet károsították, hanem kisajtottak egy telket. Én nem értem, hogy mi történik ebben az országban. Hogy ez valami neres volt? Vagy ez hogy volt, hogy messze van ez a Balaton, egy kotrógéppel ide hozom. Ez mi történik? A Balalent hagy, nem tudom, másfél métert? Kifundálta az öreg. Lehet, hogy volt egy telke régebben, és ezt kisajátította a NIF, és akkor úgy volt vele, hogy akkor ő visszasajátít valamit. Próbálom elképzelni, hogy történetett ez a jelenet. Kikotorta a Balaton, egy telket. Mindenkinek saját Balatont. Hát a Balaton az már ugye sajnos egyre jobban ki van sajátítva egy csomó strand, és egyre kevesebb a szabad strand. Így nehéz lehet, hogy csomóan ugye van egy balatoni nyaralójuk. Most is gondolom, hogy azért nagy az értékük, meg tök jó, hogy van az embernek egy balaton nyaralója, csak közben azt látod, hogy a Balaton magát azt viszont próbálják kisajátítani az emberek. Az, hát emberek, hát ki tudja milyen az a pár kör. Ember. Vannak körök, igen. Azon gondolkodom ilyenkor mindig, hogy egyszer, hogy jut eszébe? Tehát ott áll a nyaralója hátsó részén az öreg. Az meg én elások odáig. Nem tetszik ez nekem. Vannak delfinok is? Hogy az a rozsdás 9 farkú vasmacska? Még csak ez hiányzott. Én ezt most kikotrom. Megteltem. Még nem tudom, hogy érdemese volt. Ezért, én nem fogok átgázolni a mocsárba azért, hogy fürödjek. Ott legyen egy ilyen félig elsüllyedt, szóval ez elég lehangoló. Akkor lehet már... ezzel ástak. Igen, de akkor már valami, azt gondolom, ami luxus dolgot csináltod, de nem egy ilyen tróger dolgot. Ez semmire nem jó. Se vagy csak féltékeny vagy, hogy nem a tiéd ez a telek. Igen, elvezetem Budapestig a Balaton. Ezek szerint nőtt a Balaton, úgyhogy örülj. Csak a vízszint az leérbent egy kicsit. Anya kocsijával és airsoft fegyverrel gengszterkedett egy 18 éves fiú Győr-Moson-Sopron megyei útjain. Ott bevág pif, azt a büdös kurva. Ez egy átlag nap az a magyar utakon, nem tudom, mi lepődsz meg. Airsoft fegyvert használt az előzés, ez hol van az airsoft fegyver? Én nem látom. De hogy az, hogy a utakon állandóan idióták vannak, lehet, és... hogy nem ez a teljes felvétel. Bevágnak, meg napi szinten látom, hogy itt is feltartott valaki a forgalmat, mert be akart fordulni jobbra egy utcában, ami amúgy egy irányú, szóval nem is mehetett arra. Így fordult volna, és látta, hogy csak szembeállnak vele a kocsik, és így... Hát jó, akkor kitolat, szoktam érni is érdekes dolgokat látni, de az, hogy valaki bevág eléd, hát ez már ilyen, aha, jó, hát ez újabb nap. Itt. És ilyenkor amúgy gondolkodom, mert a mi autónk hátulján nincsen, de hogy LED fényekkel kirakjam, hogy bennül két gyerek, ne itt méregesd a faszodat. És hogy senkit nem érdekel, tudom, hogy senkit nem érdekel, de mindig elgondolkodom, hogy valami kéne, mert hogy csináljad, leszorom, csak ne az én életemet, meg ne a gyerekeimét kockáztassad. Meg azt szokott lenni, hogy két sáv megy, egyik sem megy túl gyorsan, és akkor jobbról előz, egyet így becsusszan, aztán vissza, és akkor csusszangat össze-vissza, és azt látom, hogy előrébb ment egy kocsival, és így. Ez igen. De lehet, hogy le tudta így vezetni a frusztrációt. Én nem szoktam ezen idegeskedni, beengedem az embereket, meg minden, most hova sírsak, úgyis együtt fogunk állni a dugóba utána. Mi is ezt szoktuk, hogy direkt lelassítunk, menjél, csináld, nem érdekel. De amúgy a legtöbben ilyenek, szerintem a legtöbben beengedik a másikat, meg türelmesek, de vannak emberek, szerintem ez egy kis százalék, csak ők a hangosak, mert ők dudálnak. Ki vannak, hogy így miért állsz meg a zebránál, miközben amúgy nekik van elsőbségük, meg hogy nagyon fontos még átcsusszanni a, már nem is sárgán, már piros, de te megállsz a pirosnál, és utána zöld, és utána beéred, és megint ott vagy mögötte. Igen. De fontos volt. Visszacsatolva az előző hírhez, mondjuk a Fülöp-szigeteken tök más a vezetési kultúra, az kíváncsi vagyok, hogy az hogy tudnak ehhez alkalmazkodni. Mert én Ázsiában, én Bangkokban láttam, ott teljesen más. Például ott a dudát nem arra használják, hogy a kurva anyád. Hanem azt, hogy hé, menj nyugodt. Hát, hogy hé, jövök. És így folyamatosan nyomkodják, hogy gyakorlatilag egy plusz inger hozzá van adva. Az autósok meg egy plusz sziréna. Tudjad, hogy honnan vesznek körbe. De nem azért dudálnak, hogy menj a francba, hanem hogy én itt jövök, csak figyelj. És mindenki dudál, és ezt ilyen, mint egy 4D-s lesz a közlekedés. Értem. Meg az van, hogy ott nem annyira kötött a szabályok, vagyis nem ragaszkodnak hozzá, de emiatt meg sok jobban figyelnek egymásra, mert muszáj, mert nem számíthatsz arra, hogy majd nem jönnek jobbról, meg ilyenek. Nem mondom, hogy az jobb, csak egy más közlekedési kultúra, mindegyiket megértem. Tájföldön annyian nyomják robogóval, hogy a kb. Dugók vannak. Ilyen robogós dugók vannak. Igen, nagyon kemény amúgy. Na mindegy, ilyen is van. Az Airsoft fegyvert nem láttam, hogy ezt használt az előzéshez, de elhiszem, hogy ez valami TikTok rapper lehetett, olyan kemény, hogy az anyja kocsijával beült, és mentek klipet forgatni arról, hogy ők mekkora kemények. Én így ez itt a Gütyüli Gang. Nem, ez a MC Zsolesz. Ő a kedvencem, őt ismered? Igen. Igen, akkor idézz tőle. Nem tudok Zsola. Tőle intézni. Egy száma van, a Kinn az utcán. Lenne Kinn az utcán, nincsen kegyenek. Azaz, na hát, milyen klasszikusok vannak. Na jó. Jó, van ez így. Baromságok. Esze-veszeje, rongáló, manó, kakáló, farönk és társai. Furcsa adventi szokások. Ez gyakorlatilag kultúra. Igen. Kultúráról van ez szó most. Az első adventi naptára kartondobozból készültek, fantasztikus. Egyrészt örömet akart szerezni a fiának az édesanyuka, másrészt pedig kézzelfoghatóvá szerette volna tenni, hogy mikor jön el a karácsony. Kiváló pedagógiai érzéke lehetett, mert ma is azt mondjuk, hogy ha valamit meg akarunk tanítani a gyerekeknek, akkor minél több érzékszervékre kell hatni. Jól meg kell verni. Ez oda van írva? Nem, ez az én lábjegyzetem, hogy az érzékszervekre hassák. Nálunk is van ilyen adventi naptár a gyerekeknek, és mindig van, ami kis állat van benne. Dino? Amiből a végén lesz egy nem dino, most állatok, és akkor végén lesz gondolom egy állatkert belőle, de nem biztos, hogy jót tesz a gyerekeknek, hogy kapnak minden nap ajándékot. Jó. Én úgy csináltam, hogy a kedvenc plüss állatuknak horgoltam Mikulás sapit, és akkor azok lettek az ilyen karácsonyi manók, és nem minden nap jönnek, hanem csak így, csak így karácsonyi manók? Mi ez a pogány dolog? Két-három naponta. Nem a Jézuska, basszus? Milyen karácsonyi manók? Jön a Jézus Krisztus minden nap hozzánk. És akkor azok a manók, nem tudom, volt. De miért manók? Habfürdő. Ez melyik vallás? Sátánista? Vikka. Még csomóan azt hiszik, hogy te boszorkány vagy, ugye a csoport rész. Milyen? Én izé vagyok, egy jós cigány. Így van. De mi ezt csináljuk, ja, hogy és akkor van, amikor nasithoz, van, amikor ilyen habfürdőt estére, mert imádnak fürdeni. A manók? Ott lehetne, igen, a manók. Én kis manóim, méhem gyümölcsei. Pocaklakók. És jönnek a manók, és elviszik a zoknikat? Nem úgy volt? Nem viszik el, hanem mindig van náluk egy doboz, és akkor elbújnak a dobozzal együtt, és abban a dobozban van benne a kis ajándék. Nem úgy, ha jobban belegondolsz. Vár, lehet sikerülni. Én otthon lennék, és már attól ráz a hideg, hogy belegondolok, hogy így otthon ülök, és így kijön egy manó. És így fú, ezek leverne a víz, mint az áll. Nem? Gyerek így belegondol, hogy jön egy manó. Hát én, ez hol hát meg Borzalmasan meg sem mernék mozdulni. Elkezdenek manók kijönni alól. Meg azt, hogy tudod, mindig mutatod a gyerekednek, hogy biztonságban vagyunk itthon, nem jöhet a betörő, minden rendben, minden oké itthon, teljes biztonság van, nem jöhet ide be senki, aludj nyugodtan, nincsenek szörnyek, nincs semmi. Eljön az október, és végig azzal riogatott, hogy Jézus ezt látja, ő figyel, a Mikulás mindent lát. Én nem. Nem a manókkal. Meg a manók. Manók majd mindig jönnek. Ott ül, amikor alszol, ott ül a sarokban, és világít a szem. Menjél egy ilyen manót, aminek világít a szem, és rakd be egy a sarokban. Jézusom! Ez mindig figyel, ez a manó. Egyszer megijesztettem így a fiamat, de véletlen volt. Olyan a bébi őrünk, hogy lehet bele beszélni is, és véletlen megnyomtam az applikációba a gombot, hogy beszélj. Eljöttem, érted! Véletlen ezt bemondtad. Ráüvöltöttem, aludjál már! Nem, de véletlen így belebeszéltem, és nagyon megijedt. Igen, sírt. Igen. És bűntudatod volt. Te is sírtál? Nagyon, nagyon rosszul éreztem magam. De nem is értem, hogy minek van ilyen funkció. Ki akarna beszélni egy bébi őrre? Én már volt, aludjatok már. És néztek, hogy nagyon nem... Komolyan? Miért van ilyen funkció? De... Ádám félesek fejem miatt. Akik riogatják a gyereket. De hát, hogyha tudják... Aludjál már! És a teraszról... Igen, amikor már én is aludnék, ezt ugrálnak az ágyon. Nem tudom, lehet, hogy veled még nem fordult elő, hogy a gyerek nem aludtak el időben. Oh. Na szóval akkor... Szóval megvolt. Jessze-vesszeje. Míg az advent és a hozzá kapcsolódó kifejezések mindenki számára ismerősek, Jessze-vesszejéről ma már valószínűleg kevesen tudnak, sőt, vélhetőleg Jesszéről is csak a templom járó római katolikusok. Legalábbis hazánkban, mert az Egyesült Államokban igen elterjedt ez a szokás, amiről egyes kutatók úgy vélik, hogy a karácsonyfa elődje. Izajás próféta könyvében olvashatjuk a proféciát Jesszéről. Vesszük el majd Jessze törzsökéből és hajtás sarjad gyökereiből. Miről beszélsz? Ez a profécia már a korai középkorban kedvelt ábrázolása volt az egyházművészetnek. Miniatúrákon, ólomüveg ablakokon jelent meg Jessze fája, ága törzse, ami valójában nem volt más, mint Jézus családfája. Szóval akkor karácsonykor Jézus családfáját díszítjük fel. De Jézusnak nem olyan nagy a családfája, nem? Mert szeplőtlenül fogan. Úgyhogy igazából az Isten... Attól, hogy szeplőtlenül fogan, miért nem lehet nagy a családfája? Nem tudom, Isten... Ő nem csinálhatott gyereket? Ő az Isten fia, és az Istennek meg Zeus az apja. De nem Zeus. Fölfelé lehet csak haladni a családfába, hanem lefelé is. Mi, Jézusnak volt gyereke? Ezt ki tudja. Mondjuk volt ott 30-valahány év, amiről nem tudunk. Kemény évek voltak azok. Na, ez látszik, hogy pogány vagy. Jézus így nézte, hogy mit írtak le az életéből, és így korrektúr ezt a ne, tesó, ezt húzzuk ki. Igen, ezt a 99%-et húzzátok ki, maradhat ez az utolsó pár év. Na, itt van, karácsonyi manók, goblinok, koboldok. Na, itt van a te vallásod, igen. Az északi népek igencsak kedvelik a manókat és goblinokat, akik karácsony idején szeretik leginkább meglátogatni a családi házakat. Ám egyes vidékeken házakon úgy tartják, hogy minden háznak van saját manója, akivel nem árt vigyázni. Miért kell bíjezgetni? Hát ki gáz a hideg? Mi az, hogy család manóm egyébként van? Egyébként annyira. És még vigyázzak is vele, mert mit csinál? Rálépek este, amikor ki meg pisilni, vagy mi? Ez nagyon parva. Sétálsz a kertbe, és azt hiszed, hogy egy csigára léptél, és az roppan a talpad alatt, miközben a ház manóját taposod. Milyen rossz házom, hogy egy egész jó film alap, hogy véletlenül eltaposod a manódat, és aztán nagyon mérges lesz az összes manó. Ma az is, hogy kimész, és lenézel a földre, és véletlenül ott volt egy manó, akit eltaposta, és ott vérben. Petra. Nem tetszik? Nem. Nálatok van ez. Te hitegeted ezzel a gyerekeide. Eszembe jutott ezekről a manókról, hogy vannak, hát nem nekem, hanem a férjemnek rokonai Norvégiában, és az anyósom háza is teli van ezekkel a norvég manókkal. Vannak belőle húsvéti darabjai, meg karácsonyi darabjai, és minden teli van manókkal. Szerintem amúgy nagyon fán, mert hogy nem ilyen cuki manóként vannak ábrázolva, hanem picit ilyen grimmesésen manósan. Parák. Szóval, nem para egyébként, szóval szerethető manók, de hogy nem egy Disney karakterre kell gondolni. És ott az van, hogy az erdei manók azok mindenhol ott vannak, és alapvetően kövek, és csak úgy láthatod, hogyha közvetlen nem nézel oda. Hova? Hanem csak így a perifériádból láthatod, hogy mozognak az erdei manók. Meg van ott egy olyan vidám park, ami szintén ilyen manó témás, és van egy hatalmas manó a közepén. Egy óriás manó. Nektek vannak rokonaitok? Micsoda paradoxon. Miért nem költöztetek még oda? Azok jó helyen. Amúgy Mindig hideg van. Igen. Rajtam kívül a családból mindenki bírná a hideget. Igen. Nekem iszonyatos... Ja, hát nekem van ilyen... De sok tatás a gyerekeknek. Hát se a botont szakmája nem igazán teszi lehetővé, hogy ott éljünk, sem az én bőröm. A bőröd? Mert meghalok. Aha, most is fáj. A hidegtől? Aha. Nézd, nézd, Ádám, nézd, nézd. Ez a hidegtől ez van? Ez a hidegtől mi, a hidegtől? Látod? Durva, mi ez? Mi ez? Rohadok. Amit mi ez? Lerohadok. Na, a lényeg, hogy a vanók egészében ott laknak a házban, leginkább az istálóban, nyilván mindenhol van. Karácsonykor érdemes őket lekenyerezni, pontosabban zapkásával megvesztegetni, mert különben megnézhetjük magunkat. Ez mit jelent, hogy fölkelek, nézzük, és ott áll rajtam a malon egy késsel, vagy mi az, hogy megnézhetem magam? Nagyon nem tetszik amúgy, és csak évben egyszer esznek, vagy hogy van, na mindegy. Az északi országban élő gyerekeket ezért decemberben esténként egy tálka zapkását tettek a kanduló elé a manónak, és másnap reggel izgatottan esték, hogy elfogyott-e az étel. Közben macska zabása. És akkor így megnézték utána én az én webkamerána, hogy megeszi a manó. Láttam már ilyen webkamerás manóról felvételeket, és vannak, akik elhiszik ezeket, pedig egy nagyon mókások amúgy. Hát még sok mindent elhisznek az emberek, egyértelmű kamu, de... De ez most nem az a rész. Például Bohár Dániel posztjait a Facebookon. Most már térjünk rá a fontos dolgokra. A kakálófarönk. Talán ez egyik legfurcsább adventi karácsonyi szokás. Katalóniából származik, ahol a gyerekek nem a Mikulástól várják az ajándékot, nem is a Jézuskától, még csak nem is a karácsonyi manóktól, hanem egy faröngtől, amit Tio de Nadal. Így kell mondani szépen. Hát nem toi, de... hanem tio. Toi. Hát ez kakáló. Karácsonyi kölyöknek neveznek? December 8-án a szeplőtelen fogantatás napján kezdik el etetni Tiót, és egészen szentestéig jól tartják be, és takargatják, és énekelnek is neki, hogy jól érezze magát, és meghízzon, hogy végül minél többet kakáljon. Mi a fasz? Nem elírás, a katalán karácsonyi farang kitolja a gyerekek ajándékát, ami általában édesség. Arcot rajzolnak egy farang metszetére. Mi a szomorú? Lehet, hogy azért álltak, hogy nem volt még izére se pénz, és akkor ott egy fadarab tömköd be a szarokat, ez majd kiszarja az ajándékot. De szenteste most... még bíztatják is a kakilásra, mivel egy dalt énekelve veszűvel ütögetik, és elverik a farangot, hogy minél több finomságot kakáljon ki. A jó Isten történik? Nem biztos, hogy a kakálás a lényeg, itt csak... Kiszarja az ajándékot, ami édesség. Még egy VMN-cikk akkor. Mi okozza a legnagyobb fizikai fájdalmat a világon? Nem, ez nem túl vidám itt. A legfájdalmasabb betegségek. Ez hogy jön ide? A legfájdalmasabb rovarméreg. Azt tudom, hogy van valami hangya, vagy valami, ami eszméletlen fájdalmat okoz, viszont nem halálos, és így ki lehet próbálni, de azt nem tudom, miért akarná bárki azt. Majd, hogyha lesz egy utazós csatornánk, azt tervezem azt egyszer, majd sokan, és elviszünk pár olyan embereket, akik nagyon kilesznek ezektől, és folyamatosan buffognak, mérgelődnek a dolgokon. Hú, akkor mi az? Van egy ilyen, mi az, amikor kettő celeb elmegy valahova, így elutaznak, és akkor ki kell jutniuk? Az. Ja, nem az. Szérnagyár Express. Nem, ezt nyilván ennél több koncepció van a fejemben, de az ennél, hogy vannak személyek, akik nagyon mókásak lennének, hogy ki lennek téve, nagyon furcsa. Kit vinnél? Hát... Mondd ki. Nem. Mondd az ki. Legyen meglepetés. Csak ez egy ilyen utazós műsor csinálni, az nagyon nagy költséget, és úgyhogy még nem tartunk ott. De majd egyszer eljutunk ide, és... Majd új iroda lesz, és a nagy hely az hozza a Big Money-t, ja, akkor az majd hozza. Lesz. Inkább fordítva viszi. Mi van, a csokit elvihetjük, hogyha addig még megmarad. Megmaradni a tűzhangyákkal, az vicces lenne, nem? Meg ilyeneket. Biztos egy évadra el lehetne vinni a Robit is, az is vicces lenne. Az lenne, hogy így, mint a Ricky Gervais, hogy minél szopatósabb helyzetekbe belerakni őket, de közben azért a kulturáról is tanulnának, és közben egy új oldalakat ismernék meg. Szerintem jó, ez fán. Amúgy jól hangzik. Jól meg lehetne konstruálni, legyenek nagyon trash részek, legyenek érzelmes részek. Én szívesen megcsinálom ezt, csak hát ez egy stábot kivinni... Most így célozgatsz ilyenkor mindig? Mint amikor valaki kírja Instastoryba, hogy hello, elutaznánk amúgy Balatonra, tudtok jó helyet? Nem, mert ez több száz millió forint lenne, nem fog senki. Nagyon jó szállást kaptunk, és akkor egyszer csak, nem tudom, két év múlva. Vannak terveim. Arra válsz, így beszúrod az ötleteidet, és arra válsz, hogy vajon melyik csatorna mikor csíp le rá, aki majd kifizeti. Én nem akarom a csatornáknak adni, ezt én akarom megcsinálni, mert nem adom a tévéknek. Ez csak az enyém. Ami az enyém, az az enyém. Ezt én megcsinálom, mert ők úgyis elbasznák. Az a baj, hogyha más adja rá pénzt, egy tévé, akkor beleszólnának, és elbasznák. Arra válsz, hogy valaki felfedezze nem, ez benned lévő. Nem, ezt majd én megoldom. Egy egész tábot leutaztatni különböző országokba szállásolni, az az nagyon sok pénz, 100 milliók lenne egy ilyen műsor, szóval ez nem reális egyelőre, de egyszer majd talán. Hogyha nem csak a izékbe fektetnek majd pénzt a, nem tudom, Trash TV-be. De én kivárom, ez egy hosszú távfutás. Most nem is néztünk meg itt semmit ebből a hírből. Ez jó volt. Ja, Istenem, sajnálom mindenkinek, aki ezt a részt nézi. Ez egy ilyen ész. Szét vagyunk esve, legalább érzik, hogy miért nem lesz holnap néz. Jó, akkor nézzünk She Life-ot, tessék. Egy szexi bugyitól akkor is dögös vagy, ha senki sem látja. Ez ilyen izé, nem ilyen nő empowerment cikk, hogy jaj, mi nők vagyunk, és szeretjük egymást, és szexik vagyunk. De amikor kirak egy nő egy képet, és akkor... És túl rövid és akkor, a ruhája, vagy nem tudom, télen van egy, nem tudom, mini ruhában valahol. Miről beszélsz? Arról beszél, hogy bármit kirak, akkor barátnői ott vannak kommentekből, hogy támogassák, hogy ez az nagyon szép, vagy nagyon szexi, vagy jaj, ez egy szíveske tűz. Nem szokott jelenni. A nők támogatják egymást kommentekben. Aztán egymás háta mögött meg elhordják, hogy hú, amúgy mekkora egy kurva az, hát izé, hogy lehet így öltözködni. Férfiak legalább őszintén. Vannak az én barátaim a kommentekben. Ja, nem szoktak kérni. Nem, nincsenek barátaim. Hogyha meg valakit sokan követnek, akkor meg ott lehet, hogy más kommenteket is fel lehet lenni. Például kirakhatsz egy izé képet, direkt ilyen trash képet, akkor az lesz mindenhol, hogy miért kell így kirakni képet, ha meg hát nagyon kivacsítva, akkor miért kell izé. Igen. Valami baj mindig lesz. Meg gondolom, te mindig ráraksz egy rakás fészapot, az se segít. Nyilván. Na mindegy, miről szól ez a cikk? Kisugárzás. Egy-két apró fogás, amelyekkel még elragadóbb lehet. Na nézzük, lányok, hogy legyetek elragadóbban. Szexi fehérnemű. Ha létezik kényelmetlenebb dolog egy teljes csipke fehérneműnél, akkor szóljatok, mert én meg nem találtam. Fehérnemű fontos, még akkor is, ha nincs terbevéve, hogy bárki előtt levetkőz. Grrr. Mert a többi ruhadarab kiválasztás, akkor mindig figyelembe kell venned, hová készülsz, viszont egy csábító bugyi, melltartó párosra bármikor megőrizheted, még ha rejtve is a benned rejtő dögös, szexi nőt, akkor is a visszafogott hivatali ruházatban feszítesz, vagy épp sportos cuccban nyomod. A sportos cucc alá, ezért csipkem fejre nem is szoktak felvenni. Nem? Gyerekek, lehet, nem tudom, de hogy én nem. Nem? Nem. Nem értesz egyet ezzel? Én nem tudom. Jó, de hát fölvenni mindig én... sportmelltartót, meg én nagymama... Hát sportoláshoz érdemes egyébként. Jó, annak is, aki nem hord melltartót, sportmelltartót felvenni, mert azért hosszú távon egészségesebb. De free the nipple. Igen. Ennyit tudok hozzátenni. Hát, már elmete ki lehet rakni Instagramra. Ki lehet, már ki lehet tenni női melbimbót. Ja, kísírták a nők, azt nem rak ki senki. Akkor ezért érdemes volt kirakni. Hát érted, hogyha a férfiak kísírják majd, kitették, hogy leessen dikpikeket, akkor lesben állták itt. Hát, nem, de hát nem értem, mit kell kísírni. Ki voltatok a nagy feministák, hogy jó, a free the nipple, és jó, tessék, lehet. Jó, már nem is sem fontos. Hát csak azt akarom, hogy lehessen, de nem akarok tényleg, de csak most már akkor nincs mi sírni, az a baj. De egyébként még mindig látok nagyon sok fotósnál, modellnél letiltva olyan fotókat, vagy mondjuk festményeket. Hogy látod, ha le van tiltva? Ahol, úgy, hogy láttam, hogy kint volt, majd aztán ki screenshotolják, és sztoriba megosztják, hogy tök jó, ez is le lett tiltva megint. Miközben amúgy nincsen semmi szexuális tartalma a dolognak. A férfiak rakhatnak csak nipplet. Ja, abszolút. Mert amúgy úristen, nyáron voltunk Spanyolországban barátainkkal együtt. Meglepetés strandokon? És egyszerűen fantasztikus volt ezt látnom, hogy senki le se szarja, hogy a másik az hogy néz ki. Simán monokinéznek az emberek. A lényeg az, hogy minél kevesebb ruha legyen rajtad, hogy minél kevésbé pusztulj meg a napon. De hogy amúgy meg senkit nem érdekel, hogy kinek milyen a melle, milyen a hasa, milyen a segge, semmi ilyesmi nincsen. És a végére már, vékony vagyok, de mindenki gondolhatja, hogy két gyerek után hogy néz ki a hasam, de hogy ilyen egybe fürdőruhám van. És esküszöm, a végére már szarul éreztem magam. Hogy mondom, most azt gondolom, hogy itt állok, mint tudják, fapina. Hogy annál jobban nem lepleződhettem volna le, de hát hogy ez más kultúra, ott mindig meleg van. Én csodáltam, és annyira jó volt azt látni, hogy milyen, nem is feltétlen amúgy az önbizalom, tehát nyilván ehhez kell egyfajta önbizalom, hogy monokinéz egy strandon, de hogyha alapvetően annyira elfogadott a kultúrában a mindenféle test, akkor ahhoz nem kell önbizalom, hogy hát igen, de nem monokinéz. Mert hogy az nem egy ilyen kirívó vagy különleges dolog, amit így úgymond be kell vállalni számukra, hanem számukra az az alap. Ezt annyira jó volt látni, és nagyon inspiráló volt az egész. Nem az, akik ilyen hippisebben tolják, nem ilyen állandóan kitalálnak ezer dolgot, amin pironkodhatnak. Én ezt szeretem, ezt a szabadabb és kevésbé elnyomásra és frusztrációra épülő vibe-okat. Azt mindig támogatom, hogy minél szabadabbak legyenek az emberek, de hát nyilván ott más, azért is alakulhatott ki, mert gondolom egész évben meleg van, ott sokat járnak a strandra, itt meg nem fog ez most kialakulni. Nem hiszem. Biztos itt is vannak ilyen nudista strandok, csak itthon. Ott az a van normális. Itthon is pár amúgy. De itthon a nudista strand az ilyen bélyeg, hogy az hú, azok igen. Furák, meg minden, de közben egy csomóan külföldön már egyszerűen csak az, hogy leszarják azt kész. Szerintem csomóan van, hogy tudod, oda mennek így cringe-elni az ilyen strandokhoz. Nézd már odanak pucérát! Az nagyon kellemetlen nekem az, hogy igen. Nekik ez a... Hogy ezen. Hogy mindenki leszarja az egészet, ők meg ott... És vannak ilyenek? Szerintem biztos, hogy vannak. Na mindegy, de hát úgy persze, mindenki tuszkolja magát szexi fehér neműbe. Na, próbálj ki új dolgokat, van más tipjük is. Oké, hogy van egy kialakult stílusod, tehát tudod, hogy mi az, ami jól áll, és egyúttal kényelmes is, de érdemes arra is figyelni, hogy ne csak egyfajta irányzat szerint öltözködj. Értem, hogy vérbeli királylány vagy, ezért a finom légies ruhák állnak hozzád közel, de néha mégsem árt erőt venni magadon, és mást is kipróbálni. Hát nem tudom, ha van egy ruhatárom, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nem ez az, hogy de pont azt fogja sugározni. Hát persze, ki kell próbálni, de hogy nem feltétlenül fogod. Mondjuk egy sínpólót. Igen. Azt mindenképp ki akarok próbálni. Műszálas ruhába akarok létezni. Nem? Figyelj a kiegészítőkre. Sokan sajnálják az időt és az energiát, hogy fülbevalóban, nyakláncban, karkötőkben is megtalálják az igazit. Legyen szexi fehér neműd, próbálj ki új ruhákat, és legyenek ékszereid ezt szívesen. Ezt nem a She Life, ezt feltalált itt. Köszönjük szépen. Ebben még tegnap a Marcia beletölt a bicskány. Ha egy napra pasi lehetnék, erről te jobban tudsz nyilatkozni. Igen, akkor nyilván így néznek, ilyen kockarsad lenne, mint az összes pasinak. De ez a cikke, hogy föl van, már a tördelés is rendkívül igénytelen, de úgy döntött ezen, hogy megírja ezt a cikket, hogy van egy lista. Ha egy napra pasi lenne, biztosan jobban értékelni a nőket. Ilyeneket ír, jobban, legalább valamennyire. Sajnos nem csak, hogy a repülőautókkal nem rukkolt elő még a senki, bár Mr. Tesla per Elon Musk, ha tágan értelmezzük a témát, megvalósította. Említek, Dubajban lesznek repülőtaxik, és már nagyon dolgoznak rajta. Önvezető repülőtaxik, és ebben most nagyon sok pénzt raknak. Kíváncsi leszek, mi lesz belőle amúgy. Úgyhogy ott legalább rendes utak vannak, szóval annyira szükség se lenne rájuk, de érdekes, hogy ott nem napközben vannak a dugók, hanem ilyen éjszaka. Nem napközben, az sem megy ott senki sehova. Hát azért mennek. Meg ott nincsen nagyon képítve a tömegközlekedés, ott nagyon nincs. Nagyon jó tömegközlekedés. Hát a metró, az nagyon szépen végig megy ott mindenhol. Ennek ellenére gondolatban felépítettem egy részletes programterv. Okay. Vigyázat, fájón, mélyen szántó, azaz farokközpontú lesz, hogyha mégis megadatik az a lehetőség, akkor fel legyek készülve. Adrián itt felkészült arra, hogy egyszer férfi lesz egy napra. Még például, hogy csak a férfiak tudnak szexisták lenni. Hát igen, majd hogy férfi lenni, akkor lehet, hogy nem én nagyon is ostoba cikkeket. Vigyázz, farokközpontú lesz. Tudod, mit fogok csinálni? Megnézek egy meccset sörözve. Mert ezt nem tehetnéd meg. Farok központú. Istenem. Nézzük, mit csinálnál. Jó. És mondd, hogy az biztos, hogy nem lustálkodnék. Tutira nem, mert amúgy a faszik azt csinálják. Hanem kimaxolnám a napot, bár egy délutáni szunyát biztos bedobnék, már csak azért is, hogy leellenőrizzem, a reggeli öntudatlan merevedés napszakhoz vagy alváshoz van-e kötve. De ez úgy beszél, mint hogy nem csak, hogy még nem is de hogy ismer akkor nem is férfi. Volt együtt, akkor nem élt együtt még férfival ezek szerint. Miért? Szerinted együtt élt? She Life cikkeket írni ilyen hülyeségeket? De hogy ilyeneket, hogy a reggeli öntudatlan merevedés napszakhoz van-e kötve, az lehet, hogy más is meg lehet állapítani, nem csak úgy, hogy egyszerűen tudományára nem sikerült választ találnia, ez muszáj lesz egy nőnek egyszer férfi testbe bújnia. És akkor majd megtaláljuk a választ. Következő. Megpróbálnék felcsípni egy buliban egy pipit. Hogy írhat le egy nőjed? Az meg. Nem baj, hogy leteszteljem a duma és a dervistánc, ami nekem nőként bejön, tényleg csajmágnese. Mi ez a dervistánc? A duma és a dervistánc. Mi ez a dervistánc? Oké, Google. Várj, megmutatom, hogy kell. Nem csak így kell. Így, és akkor... Ez valami vicc. Te somsz. Amúgy ez nekem is bejön. Ez a férfi szalagavató keringő? Nem. nem cikizzük a más kultúra. Szerintem ez menő. Hát jobb, mint az X-step, amit nyomnak. X-step? Morrison's 2-ben. Hát ott szerintem nem nyomják azt. Jó, mondjuk nagy a szám, én még nem voltam a Moriba. Nőként is kipróbálhatod, hogy felszesz egy csajt. Most az azért lehetséges. Én amúgy azt tényleg tök szívesen kipróbálnám férfiként, hogy milyen férfiként randizni. Inkább a felszedés része nehezebb, mert ott ugye a férfinak hát kell kezdeni érzni, és rájön, hogy nem olyan könnyű, csak úgy megtörni meg ezért. Nem csak így várok így, és akkor na kiveszim az ingyen piát, gondolom, amit te szoktál egy buliba, hogy jaj, de pénztárcát se viszek, hogyha nem veszik meg ingyen minek a piámat. Ott van a táncparketten minden pénztárca. Válogathatok is. Igen, hát és akkor kipróbál. Például férfiként mész egy buliba, akkor pénzt kell vinni. Ez egy nagy különbség lesz, és neked kell oda menni, nem várat, hogy szólsz előre. Ugye, oda mész, nem gondoltam. Oda mész, azért a buliba, és akkor várod, hogy oda jönnek, hogy na, hogy küldjem majd előket a picsába. Jó, az ego buszot megkaptam, és akkor hazamegyek. És aztán sírok, hogy nem találok senkit. Igen, nincs egy normális. Miért vagyok egyedül? Se. És amikor megízi, oda megy valaki, akkor kikéred magadnak. Megpróbálnék felszedni valakit. Kipróbálnám, hogy milyen lehet pasiként csajozni. Ez nem egy ilyen elképzelhetetlen dolog, nem? Nem elképzelhetetlen, csak kíváncsi vagyok. Ez hogy tudnék-e megfelelően kommunikálni. Úgy, hogy tudatban nő vagyok, mondjuk tudnám, hogy nekem mi esne jól, és hogy azt kipróbálnám más nőn, hogy vajon egyébként sikerül-e. Szerintem amúgy hátrányban lennél. A nők azért nem szokták egymást annyira szeretni, nem? Főleg ilyen felszedés szinten. De jó, ezzel egyetértesz a második ponttal. Hát nem úgy, hogy egy buliban egy pipit, hogy leteszteljem, hogy a duma és a dervistánc csajmágnese. Ez már részletkérdés. Csapnék egy habzsidőzsit, hogy büszkén konstatáljam, egy grammot sem hízom tőle. Hát szerintem máshogy működik a biológia. Ez bazd meg. A kalóriák azok ugyanúgy felmennek a férfi. Nem tudom, lehet, hogy ő csak ilyen férfiakkal találkozott, de én már láttam olyat, és aki nem pont így néz ki, és akire mondjuk megeszik a sütit, akkor a szervezete azt nem csak így elpárologtatja. De hát lehet, hogy én tudom rosszul amúgy. Jó, de hát az apatest a szexi most már. Lehet, hogy erre gondol, hogy a férfiaknak nem probléma, ha esetleg van egy ilyen daddy vibe-juk, nem? Hát akkor azt írná, nem? Egy grammot sem hízom tőle. Szóval ugyanilyen ilyen lenne a hasa a sütitől. Ő azt hiszi, így működnek a férfiak. Na, mondom. Egy lekváros buci. Tüntetőleg nem borotválkoznék, nem tudom, ki ellen tüntetsz, de oké, és kurva jól érezném magam tőle. Jó, de hát a nőknek hát nem tudom. Az arcukon nem is szoktak borotválkozni. De hát egyébként meg én sem szoktam mindig. Nem szoktam minden reggel? Sajnálom, de hogy egyszerűen, nem tudom, ha nincs kedvem, akkor nem borotválkozom. Nem értem, úgy mint egy UFO írna arról, hogy milyen lehet férfinak lenni, aki még azt se tudja, milyen embernek lenni, mert nem tud következtetni. Kipróbálnék egy laza boxert, hogy megfigyeljem, zavar-e a himbálózás, és ha igen, elmorzsolnék egy könycseppet dúskeblű ex-nőtársaimért. Ez egy mondat. Mi? Ez egy tételmondat. De hogy miért kell amúgy laza boxer miért ahhoz? Miért írnak részegen cikkeket amúgy? Az azért nem elég csak pucéra lenni, vagy így Donald kacsába, hogy megnézd, hogy milyen, hogyha van péniszed? Nem feltétlenül nem, szükséges hozzá. Így akar kimenni az utcán. Igen. Na ide. De hogy, aha, értem. De a csajtársaságban feltűnni az ingúját, és várna az elalélást. Ő ettől elalél, hogy valaki feltűnni az ingúját. Hát nem akkor tudom, elég kevés elég. Akkor... Hát ez fiúk, akkor így kell csajozni, hogy feltűritek az ingúját. De közben nem árt, ugye, hogyha így nézel ki, mint ez a csávó itt. De akkor lehet, várjál, hogy ingúja csak kell feltűrni amúgy. Ez, te nem vagy férfi, úgyhogy nem fogsz. Gyakorolok. Hogy nézett? És ez nem is ing. Igen. Kommentbe írjátok, hogy milyen faszi vagyok. Ha spontán nem adódna, akkor teremtenék egy mini vészhelyzetet, de csak azért, hogy hősiesen megoldhassam, majd fürdenék az akut Batmanségben. Istenem, bazd meg. Hát de most erről a férfiak tehetnek, hogy ők mindenben vészhelyzetet csinálnak. Nem? Hát most erre utal, hogy mini vészhelyzeteket old meg szerint állnon a férfia. Mi van, mit nézel? Magadnak cseréled ki az ét? A kiégeti izzót? Igen. Igen. De hát hogy éred el? Borka, gyere! Én ezt eddig bírtam. Nem. Úristen. Miért te megszoktál, nem mindenért csak ki, odibálsz, hogy a valakit a, meg? Kinöknél valakit a metró elé, hogy aztán összeszed. Visszadobjam. Milyen vészhelyzetet csinálnál? Hát például gondolom, arra gondol, hogy jaj, valaki fizesse ki a piámat. Ilyenek szoktak a vészhelyzetek. A vészhelyzetek. Ott, aj, nem működik a kártyám! Szétett lábakkal már-már eminensen ülnék a széken, és nem kérnék pironkodva bocsánatot egy böfi után. Ja, ugyan ők olyanok, hogy ők is ugyan oda befognak, csak bocsánatot kérnek. Ez különbözteti meg őket. Ja, bocsánatot kérünk. Van, aki büszke rám úgy. Na mindegy. De a nap nagy részében persze főállásban tisztelném és becsülném a nőket. Nem hűteném, aztán persze bevallanám, hogy azért vagyok ilyen jó fej, mert én is a Vénuszra jöttem. Jézusom, bazd meg. Plusz egy? Mm. Jó, azért azt is kipróbálnám, milyen lehet szexpasiként. Ugye, ha már egy fiatal tesztoszteron bomba testében vagyok. Te mit próbálnál ki? Az meg. Hát azért volt egy feltevés ennek a cikknek, de úgy érzem, nem hozta ki belőle a maximumot. De hát egy férfi lehet jobban megírtam volna. Apáti Bence reagált arra a dolgokra. Reagált a ráreagálásomra, ráreagált. Hát azt mondta, hogy nézzük ezt a fókusz csipet csapatot, illetve a két videós reakciót a legutóbbi írásomra. Ádám ugye bocsánatot kért, ráadásul nyilvánosan a műsorában, amiatt, ami szerintem őben aludni volt, amivel nem csak engem ütnek. Egész hosszú, most sajnos nincs rész, de az a lényeg, hogy most már Apátéval barátok vagyunk szerintem most már. Most már nem kell minden... Nem fog tarkon baszni a liftben? Nem kell minden utca sarkon a hátam mögé nézni, igen. Fóki Ádi felfogta, azért a tiszteletet azt továbbra is úgy érezte, hogy azért nem muszáj megadni, szóval Fóki Ádi vagyok, és bocsánatot kértem, és le is zárhatjuk, azt mondta. De még pár dolgot tisztez, mert a csoki szerintem nem fogta föl amúgy. Már drága csoki. Nincs itt a csoki, hogy reagáljon, az a baj. Én sem láttalak meccsen sem, mondjuk viszonylag nehéz is kiszólni bárkit 60 ezer ember között, de gondolom ez olyan vicc volt. Olyan baloldali humor. Na jó. Édes Krisztus. Úgy érzem, hogy itt azért még vannak benne dolgok, amit továbbra is odaszúr nekünk. Na jó, egész hosszút írt, de most az a lényeg, hogy én próbálom nem a odaszúrásokat kiemelni, hanem azt mondani, hogy itt a karácsony, a szeretet ünnepe, úgyhogy legalább... A trombitás Kristóf odaírt, hogy kicsit rövid a poszt, de tetszett. Fóki Csopi Ádi, azt mondja Csaba nagy, hogy egy gizda vagyok. Egy szál bél senkit. Amúgy kommentelők nem érzik ezt a krisztusi szeretetet, amit most tanúsított itt az Apáti Bence. És hát nem olvasom el ez még az egész posztot, elfogom, most feltételezem, hogy krisztusi szeretettel van tele. Azért, mert te lezártad, mi még mondhatjuk, hogy gyökerek, meg hogy puffancs és csipás Ádi, igaz? Kérdezi. Ugye mondhatjuk? Jaj, persze, hogy mondhatjátok. Jaj, hát hogy nem mondhatnátok. Maximálisan, sőt, még bíztat is az Apáti. Amúgy úgy érzem, hogy az Apáti azért nem teljesen zárta le ezt. Még van benne tüske. Az enyém, hogy itt a karácsony, szóval nem akarom most ezt a bífet tovább inni a következő évre. Ezt leteszem, lezárom, a Year-Compass-be beírom, hogy ez lesz az, amit itt hagyok ebben az évben. Mert ezeket örökre lehetne görgetni, ezeket a bífeket, és szerintem nem érdemes. Bár a műsor szempontjából én is tudom, hogy jót tesz a műsornak, meg hát itt úgy látszik, a csokihoz szól, úgyhogy a csoki nevében meg nem akarok reagálni a hosszú írás, szóval valószínűleg vannak benne még érdekes dolgok, talán annyira már nem kell félnem az Apáti Bencétől, és az örülök, hogy így a karácsonyra jutottunk a szeretetig, szeresd fele barátodat. Ugye, így van. Minden egyéb azt dologról a fókuszcsoport élőadásban, amikor ez vágva megy ki, akkor már volt, úgyhogy vissza lehet tekinteni a fókuszcsoport csatornán. Az jó lesz. Ja, idén még jön itt egy fókuszcsoport rész is, meg még egy világjegyet is ki szeretnék rakni. Aztán jövőre, januárban majd mi is újraindulunk, de majd tájékoztatunk erről titeket, akár itt posztban, akár az Instagramon. Lehet, hogy fókuszcsoport hamarabb beindul, meg egyéb dolgok, de a jól van, ez így is vissza fog térni jövőre. Nem mondom, hogy rögtön a elején. Nagyon sok dolgot rendbe kell raknunk, de az a lényeg, hogy minden egyre jobb lesz, egyre jobb és egyre lesz. Még te valami szép elbocsájtó üzenetet szeretnél, még miatt elmondom a lezáró mondatot? Úristen, ne haragudjatok! Ennyit akartam. Ezért a mai részért. De ez lesz a kommentekben. Ezért a Gulyás Marci után ez nagy visszalépés. Ez jó nagy szar volt. Higgyétek el, tudom. De az tudom. A baj, hogy mindig politikáról van szó, meg ilyenekről, akkor az a jó, baj. Jó, de lehetett volna ez a rész sokkal jobb is. De egyébként az is probléma, hogy nem csinálnak semmit az emberek. Olyan tekintetben értem, hogy nincs valami fán cikk. Csináljátok valami hülyeséget, amiről készült cikk, és amiről itt lehet beszélni. Így a sokszínű, én azt szeretem, hogyha egy műsor sokszínű tud lenni. Tegnap a Marci a kommunizmus próbálta megtéríteni engem a kommunizmusban, most meg egy kicsit ilyen fáncikekről beszéltünk. Tudom, hogy valaki az egyiket preferálja csak, de közben én pont azt szeretem, hogy egy műsort sokszínű. Igen, szerintem az hosszú távon szórakoztatóbb. Lehetett volna egy méltó utolsó rész. Egy méltó utolsó. De nem utolsó rész. Ez csak karácsonyi szünetre megyünk, mint mindenki. De idei azért. Miért? Az emberek elmennek ugyanúgy karácsonyi szünetre most, akik dolgoznak bármilyen helyen ott van valami nagy lezárás. Azt mondják, hogy na, igen. Én megyek, majd találkozunk. Most lesz pénteken. Jó, jó, az after bulira. A leírásban, ha még van jegy, akkor ott megtaláljátok, és akkor ott megbeszélhetjük ezeket, és elmondhatjátok a Juditnak, hogy mennyire tetszett ez a rész. Úgyhogy csak írjátok le, és majd otthon elolvasom, hogy ne előttetek zokogjak. Ja, vannak céges bulik, de az sincs mindenütt szerintem. Az inkább az ilyen irodai munkáknál szokott lenni. Jó, de valószínűleg mondjuk a tanárokat nem viszik el. Csinálhatnak egyszer egy office party. Meg vannak, meg amúgy hallottam, hogy egy csomó olyan céges buli van, ahol nem fizetik ki a kaját. Ezt jókor tudtam. Ti is töltsetek a családdal együtt időt, meg a barátokkal, meg nem tudom, mi lesz, szilveszter is lesz, meg minden. Szeressétek egymást. Ha más nem, vegyetek társasjátékokat, szerintem, hogyha nem tudtok már semmilyen karácsonyi ajándékot, nem tudom, vegyetek meg a Cascadiát, vagy valami ilyesmi társast. De vagy... ami fanabb, meg lazább, fedő nevekezzetek. Ne, az a legrosszabb társas a Földön. Az a társas, amikor kusban ültök folyamatosan. Ne, a francokat, nem játszottál még jó társasággal. Nagyobbat, akkor most megjelent a Ticket to Ride Legacy, azt szerintem jó lehet egy ilyen, hogyha több hétig otthon vagytok, nem tudom. Karácsonykor mindenképp kérdezzétek meg a rokonokat, hogy mikor lesz eskü, mikor lesz gyerek, mikor lesz második gyerek, mikor lesz harmadik gyerek. Hogyha valamilyen vállalkozása van az embernek, vagy cége, akkor mi a helyzet a céggel? Van-e barátod, van-e barátnőd? Mi a helyzet a suliban? De csak érdeklődnek, mert nem tudnak róla semmit, mert nem évente követnek az Instagramon. De nem magamról beszélek. Kedvességből kérdezik meg. Mert szeretnének tudni. Mert magadtól nem mondod el. Ez legyen, amikor ezt kérdezik, akkor tudjátok, hogy ez van, mert nem mondjátok el. Máskor magatoktól beszámoltok a nagyszülőknek, akkor nem kérdezik meg, de muszáj megkérdezni, mert nem mondjátok el. És akkor végére már csak egy utolsó mondat maradt. Boldog karácsonyt kívánok!